Frank Black and the Catholics, nagrania z dwóch albumów. Z roku 2001 Dog in the Sand i 2002 Dog Letter Days. Tytuły piosenek: St. Francis Dam Disaster, Dog in the Sand, California Bound i End of Miles. Oprócz tego, że Eric Drew Feldman brał udział w tych nagraniach, do zespołu Franka powrócił również Joey Santiago, czyli oryginalny gitarzysta grupy Pixies, a także pojawił się w studiu Stan Ridgway. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. lider dosyć popularnej wówczas grupy Wall of Voodoo. W roku 2002 ukazała się również kolejna płyta sygnowana nazwą Frank Black and the Catholics, zatytułowana Devil's Workshop. Tree. sky is blue. You got everything to do. Velvet i Out of State, piosenki z płyty Devil's Workshop oraz Everything's New, to z kolei utwór z albumu Show Me Your Tears. Obie płyty firmowane nazwą Frank Black and the Catholics i na tym działalność tego zespołu została zakończona. Kolejna płyta Franka Blacka, solowa, ukazała się w roku 2004. To właściwie był dwupłytowy album. Po pierwsze piosenki w wersjach demonstracyjnych, to pierwsza płyta, a po drugie utwory z repertuaru Pixies, ale nagrane na nowo. W paru przypadkach to naprawdę nowa jakość. Where is my mind? Monkey Gone to Heaven i Planet of Sound. This trick and spin it, yeah. Your head'll collapse if there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?

fire, if man is fire, if man is fire, then the devil is six, then the devil is six. Devil is six, the devil is six. And if the devil is six, then God is seven, then God is seven, then God is seven. It's not But at the feast, I lost my psychic prize. I did forget what the tarot made it say. I burn today, I burn today. Our house was filled with many birds. She said to me, I can understand their words. The land will shake, so run away. Hey, I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. Said our fun, its time has come. Hold my heart strings and have yourself a strum. No, nevermore this song will we play. I burn today, yeah, I burn today. And as I drank an old Perry, she lay her cards just to see what she would see. Down by the water you'll find your happy days. I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not. So fast into the north, no snow on me, and so he said thenceforth, I let snow fall on frozen yesterday. Hey, I burn today, I burn today. And if my head is hanging down, I feel her arms and her legs are all around. And we make love beside the waterway. I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. Behold the rose of Jericho. How many lives I really do not know. Though burn. Today I burn. To była piosenka I Burn Today, Frank Black z płyty Honeycomb z roku 2005, a wcześniej trzy piosenki z albumu Frank Black Francis. Where is my mind, Monkey Gone to Heaven i Planet of Sound. To tyle, jeśli chodzi o Franka Blacka w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Oczywiście do jego nagrań wrócimy, dlatego że jest ich nadal sporo, mimo że staram się wybierać dosyć rygorystycznie. W każdym razie wrócimy do nich za tydzień, a teraz przechodzimy do utworów z płyt zespołu ONA. Na początek album Modliszka, rok 1995. Dawno Kiedyś wierzyłam, że jestem twym sercem. Znalazłam Koła Czasu i Drzwi. Trzy utwory z debiutanckiego albumu zespołu ONA zatytułowanego Modliszka. Płyta ukazała się w roku 1995, a została nagrana w składzie Agnieszka Chylińska, śpiew, Grzegorz Skawiński, gitary, Waldemar Tkaczyk, bas, Wojciech Horny, instrumenty klawiszowe, Zbigniew Kraszewski, perkusja. Czyli ogólnie rzecz biorąc skład zespołu Kombi plus debiutantka Agnieszka Chylińska. Bardzo ważna płyta na naszym rynku, jeśli chodzi o klimaty rockowe. W roku 1996 ukazał się drugi album zespołu ONA zatytułowany Bzzz. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, nikt nam wszystkim paść. Mam tego dosyć. Obiecałeś mi, już nie ufam. Nie chcę. To naprawdę już koniec. Więc po co jesteś tu? Człowiek nie może zapomnieć, jeśli zniszczysz go. Trzy utwory w wykonaniu zespołu ONA za nami. Najpierw dwa z płyty Bzzz z roku 1996, kiedy powiem sobie dość, wielki przebój grupy ONA. Pierwsze miejsce na naszej trójkowej liście przebojów w roku 1996. Później Krzyczę jestem z tego samego albumu i wreszcie To naprawdę już koniec z płyty Trip, wydanej dwa lata później. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Zostawiam Państwa jeszcze z nagraniami ONA i Agnieszki Chylińskiej. Przy okazji życzę Państwu udanego weekendu. Zapraszam na jutro. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Jednak jest. chce godzić ze mną się. Ja ciągle nie wiem jak. Oho, ale jesteś. Zawsze kochasz mnie. Jesteś. I spokojnie ciągle ty. Jesteś. Zawsze kochasz mnie. Przestanę w końcu bać się o mój los. Może naprawdę kocham cię. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę coś. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. O nie. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę. Autopromocja.